We houden nu op hier, hè? Ja, dit was het. Naar huis, ja, dit was het. We staan hier nu met z'n allen nog even na te praten en de ernst van de zaak nog even door te nemen. Ja, maar wat voor zin heeft het om na te praten? Huh? Wat voor zin heeft dat? Nou, in dit geval zou ik zeggen, het heeft heel veel zin, want je bent live op Radio Potterpoel. De wat dan? Je bent nu live op Radio Potterpoel, dus alles wat jij nu zegt, Potterpoel. Oh, dat is een radio. Een stelletje oude krakers. Ja. Ik luister alleen maar naar Radio Maria. Oh, serieus? Oh, dat heb ik wel gedaan in Italië. Heb je heel veel. Ja. En die zijn in Italiaans. Dat is mooi, man. Nou, het is niet Italiaans. Het is gewoon in het Nederlands. Ja, hier. Ja, ja, ja. Maar in Italië hebben ze wel veel. Ja, ze hebben het overal in Europa. Ja, ze hebben het overal in Europa. Ja. Luister je dat echt? Huh? Luister je dat echt? De hele dag, nou in de zeik te nemen. De hele dag, ja. Luister je dat echt? Ja. Ja? Ik speel alles mee. Dus het is lekker voor mij. Hé, wat speel je dan? Nou, ook de orgel. Gebeden en de missen en zo. Die, wat dan? Heb je orgel of zo? Nee. Gewoon meeluisteren. En meespelen. Wauw, al die eucharistievieringen. Ja, ja. En ik maak er ook veel wijzigingen in. Hè? Ik maak er veel wijzigingen in. Dat mag niet. Maar ik heb het voorgelegd aan een priester van me en die was er heel enthousiast over. Ik dacht dat het veel beter was. Ja, jij bent gewoon de eucharistieviering van de katholieke kerk even aan het verbeteren. Ja, zeker, ja. Ja? Heb jij een verandering doorge... Nou ja, ik weet, ken jij de Roomse vieringen? Mm-hmm. Dus er wordt altijd gebeden om vergeving van onze fouten. Ja. En ik maak er altijd van dank voor uw vergeving. Dank voor uw barmhartigheid. Voor... Je vraagt niet om vergeving, je zegt dankjewel. Ja, precies, ja. In plaats van om daarover te vragen, omdat het eigenlijk al dat vind ik mooi, zeg. En in plaats van de almachtige God noem ik hem altijd de heerlijke God. Oh. En dan een heer, dan die noem ik God in plaats van heer. Want de heer is geen God natuurlijk. Want, nou God, begin ik in de war te raken. Die eerste vond ik wel heel mooi hoor. Die vond ik echt heel mooi. Maar God, dat je niet vraagt om vergiffenis. Nee. Maar dat je dank zegt voor de verkregen vergiffenis. Ja. Dat vind ik een mooie. Ja, mooi. Die houden we erin. Ja, dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Ja. Daar ga ik mijn zus mee lastig vallen. Ja. Want die is ook van de katholieke kerk. Dus, maar er zijn dus diverse. Die zit daar nog steeds in. Ga je naar de kerk ook dan? Ja, twee keer per week ongeveer. En dan ook wijzig ik wat zij bidden. Dan, dan zeg jij het gewoon anders. Ja. Maar in welke kerk ga je dan? Nou, ook een katholieke kerk. Hè. Maar... In Delft is dat, hè? Okay. Dat ken je niet. Jij bent hier van Amsterdam. Ja, Amsterdam. Ja. Maar wat voor kerk is dat dan? Nou, gewoon een kapelletje in Delft. Een kleintje. Ja, die heeft twee keer... een dienst. Twee keer per week een dienst, ja. Op zondag? Nee, op zondag doe ik niet, omdat er dan muziek is. Dat kan ik niet verstaan waar ze het over hebben. Oh. Maar ze doen het zaterdagavond en ook één keer per week. Eén keer gewoon door de week heen, ja. Oh, maar dat is steeds een andere dag of zo. En daar geniet ik van. Maar ja, maar dan... En dat is gewoon alleen maar het lezen van de mis. Nee. En het zingen van de mis. Ja, het zingen, dat is niet altijd goed, nee. Want dan wordt je te luid gesproken. Ja, ja. Of dan kan ik het niet verstaan waar ze het over hebben. Ja, hangt ook heel erg af van de akoestiek van het kapelletje natuurlijk. Hè, wat het? Hangt ook heel erg af van de akoestiek van het kapelletje. Oh, daar wordt niet hard gezongen, maar wel op zondag. Oh, ja. Hey, ik vind het razend interessant. Ik heb maar iets geleerd. Ik doe het heel makkelijk. Je hebt het gestudeerd, ja? Ik heb iets geleerd vandaag. Wat voor dag heb je dan geleerd? Ik heb geleerd dat je, als je dan per se gelovig wil zijn, in de katholieken, dat je dan niet om vergeving moet vragen, maar dat jij dank moet zeggen voor de verkregen vergeving. Dat was een van de diverse wijzigingen, doe ik nu, ja. Vind ik echt mooi, dankjewel. Ja. En dan bijvoorbeeld enige geboren zoon van God. Dan noem ik de uniek geboren zoon van God. En die zit niet aan de rechterkant van de vader, maar in de rechterkant van de vader. Jij bent wel echt goed filosofisch diep in de... Ja. Nou, maar de priester stond er allemaal achter die wijziging. Ik ga nog even andere mensen spreken. Okay. Dankjewel, ik ben Hans. Succes. Oké, en welke krant doe je dan? Nee, radio. Oh, de radio. Heb je internet? Als je naar Amsterdam gaat. Als je internet hebt. Ja, dat heb ik, ja. Nou, dan ga je naar bam.amsterdam en dan kan je alles terugvinden. Laat nog eens zien. Bah, oh, vies. Is dat interessant? Ik kan het eens proberen. Ja, het zijn allemaal gesprekjes met mensen zoals jij. Want Radio Maria is ook via internet, hè? Ja, dat zal best, ja. Dat doe ik elke ochtend, doe ik dat gelijk aan. Maar ik ga nu weer iemand anders spreken. Oké, okay, succes. Dankjewel. Oké, okay. Bye bye. Nou, dat was wel een hele... Oh, maar ik ben nu wel... degene kwijt. Wat? Ja, toch? Ja, toch. Zelf getypt, hè?